doświadczenie uczy, więc byłem w ostrej szkole. Uczciwie, chociaż chodzą słuchy, że ktoś dał, ja wziąłem. Przywykłem, że przez rap widzą moje życie, przez swój strach, swoje marzenia o szczycie. Ale wiem, że na koniec Bóg rozliczy moje grzechy, każdą lubieżną przyjemność, dragi kobiety. I słucham niny, co śpiewa, że jeśli umrę, a dusza przepadnie tylko na siebie, mogę się gniewać. I mógłbym mówić ci o bólu, lecz schowam go w kieszeni, bo sam Stwórca mógłby się zarumienić. O owocach zakazanych, którym nie sposób odmówić, o nocach, z których ciężko było się obudzić. Nie byłby w stanie nosić moich spodni, głupku. Łatwo się gada, więc pogadaj w studiu i spróbuj kiedyś przejść się moimi ścieżkami. Spróbuj kiedyś się zmierzyć z moimi zobowiązaniami. Życie może zabić, a ja chcę z biglem, bo lubię uśmiech, viva l'arte, chcę się bawić. Ja i ty, każdy z nas czasem wątpi i zastanawia się, czy na pewno dobrze postąpił. Każdy z nas czasem wątpi i zastanawia się, czy na pewno dobrze postąpił. Nie naginaj zasad, bo szybko możesz się sparzyć. Mówią, chodzisz ulicami, na które diabeł już nie patrzy. Kolejny zastrzyk z adrenaliny prosto w serce. To dla ciebie kop, żeby żyć jeszcze pełniej. To nie nowość, że od lat żyję na bakier, że pierdolę reguły, które spisał jakiś klakier. Idę i sam zbieram bonusy od życia. Nie czekam na obietnice, które są bez pokrycia. Mieszkam w kraju, w którym nie ma nic z Afriko. Te same problemy, lecz nie tęsknię za Ameryką. Robię rap, pokazuję moje fakty światu. Urodziłem się w czerwcu i nienawidzę bliźniaków. Wielu zazdrości, ciągle szuka swojej szansy. Głupcy, którzy ze mną chcą zamienić się miejscami. Spokojnie, chcesz? To oddam ci swój bagaż i popatrzę z boku, jak szybko się wypierdalasz. Chcą mnie sądzić, mimo że nie znają faktów. Mówią, że już dawno zaprzedałem swoją duszę diabłu. Wiem, że gdy przyjdzie czas, by sądzić właściwie, to stanę przed obliczem i powiem: kochałem życie. Ja i ty, każdy z nas czasem wątpi i zastanawia się, czy na pewno dobrze postąpił. Ja i ty, każdy z nas czasem wątpi i zastanawia się, czy na pewno dobrze postąpił. Reguł obowiązujących w tej szkole, to daj sobie spokój, wystarczy w życiu ci żłobek. Znawcy życia z DVD, wpatrzeni w seriale na MTV. Laski chcą mieć torebkę LV. Ja chcę ich słów, nie słów z ich metki. Dinozaury w świecie, gdzie większość to larwy. Robię gargantuiczne kroki, trendy mijam obok. Bez łokci, hej przygodo, ty się pocisz. Szyderczy uśmiech, gdy na ulicy mnie mijasz. Ja od lat idę prosto, a tobą życie ciągle kiwa. Mój rap od dawna płaci moje rachunki, a ty ciągniesz klops od matki, żeby mieć na ruchy. Nie znasz zasad, a ciągle chcesz się wtrącać. Szybko padniesz na pysk, na świat sprzeda ci gonga. To dla wybranych miejsca, nie ma tu żadnych przypadków, więc odbij na zawsze, nie chcemy tu takich lapsów. Oh, oh, oh, oh, yeah.